Obraz twórczych zmian. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiem jak jest. Jest konkretnie. Zalewski, Kult, Wonky One, Organek, The Dumplings i inni. Jest bez spinki. Kazimierz Dolny, Natura, Autorskie Przygody, Wąwozy, Dzika Plaża i Chill. 17-21 lipca. 6. edycja festiwalu Kazimiernication. Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozmowy w sprawie F-35 są na dobrej drodze, mówi minister obrony. Sól tej ziemi. W Wieliczce odbyła się krajowa premiera filmu Poland The Royal Tour. Komisja Europejska ponawia apel do Iranu o zaprzestanie łamania zapisów porozumienia nuklearnego. Rozmowy w sprawie zakupu samolotów F-35 są na dobrej drodze, powiedział minister obrony. Podobnie jak przy zakupie systemu Patriot, umowa na F-35 będzie zawarta między rządami Polski i USA. Mariusz Błaszczak podkreślił w TVP Info, że nie wszyscy mogą dołączyć do grona posiadających te broń. Najnowocześniejszą, bardzo skuteczną, która przełamuje bariery innych, dołączymy do grona 12 państw, które mają F-35. Dołączymy na zasadach powszechnie znanych, negocjujemy również szczegółowe warunki, jesteśmy na dobrej drodze, czego dowodem podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie prezentacja F-35 nad Białym Domem to wydarzenie bez precedensu. Odnosząc się do zarzutów opozycji, że cena jest wygórowana, Mariusz Błaszczak powiedział, że to wina poprzedniego rządu, który otrzymał propozycję zakupu F-35, ale ją odrzucił. Minister przekazał dziś też samobieżne moździerze RAK, giżyckiej brygadzie zmechanizowanej, która współpracuje z wojskami amerykańskimi. Krajowa premiera filmu Poland The Royal Tour odbyła się w Wieliczce. To produkcja zrealizowana przez amerykańskiego dziennikarza Petera Greenberga wraz z Polską Fundacją Narodową dla amerykańskiej sieci stacji telewizyjnych. Przewodnikiem dziennikarza po Polsce jest premier Mateusz Morawiecki. Piękna historia, inspirująca współczesność i wspaniałe perspektywy na przyszłość. To jest to, co chcemy pokazywać światu. To jest to, czym się chcemy chwalić przed światem. I mam nadzieję, że ten film The Royal Tour małą, malutką cegiełkę do tego dołoży. Światowa premiera odbyła się w Stanach Zjednoczonych w kwietniu. Film był wyświetlany w Los Angeles, Chicago i Nowym Jorku. Zdjęcia trwały 3 miesiące. Ekipa zwiedziła Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Hel, Słowiński Park Narodowy, Auschwitz, Wieliczkę, Zakopane i wiele innych miejsc. Komisja Europejska ponawia apel do Iranu o zaprzestanie wzbogacania uranu. Już wczoraj rzeczniczka szefowej dyplomacji, wiceprzewodniczącej komisji, opublikowała oświadczenie w sprawie łamania zasad porozumienia jądrowego sprzed 4 lat. Rzeczniczka Komisji Europejskiej i szefowej unijnej dyplomacji Maja Kociancic powiedziała, że Bruksela jest głęboko zaniepokojona całą sytuacją. Stanowczo wzywamy Iran do zaprzestania wzbogacania uranu i wycofania się ze wszystkich działań niezgodnych z jego zobowiązaniami w ramach umowy nuklearnej. Rzeczniczka dodała, że Bruksela czeka teraz na raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która, jak powiedziała, jest jedyną bezstronną organizacją monitorującą, w jaki sposób Iran przestrzega umowy jądrowej. Szefowa unijnej dyplomacji jest także w kontakcie z krajami, które 4 lata temu podpisały z Iranem porozumienie nuklearne, czyli Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, a także USA, Rosją i Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Kolejne 2 ogniska ASF u świń potwierdził wojewódzki lekarz weterynarii na Warmii i Mazurach. To 9. i 10. przypadek w tym roku w tym regionie. Obecność ASF w przebadanych próbkach potwierdził Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Próbki trafiły do Instytutu z 2 miejscowości na Warmii i Mazurach, z Doby w gminie Giżycko, z obszaru objętego ograniczeniami obszaru czerwonego. Tam hodowano 1719 świń i z Ołownika w gminie Budry, to powiat węgorzewski, z obszaru zagrożenia niebieskiego. Tam hodowano w gospodarstwie 54 świnie. W obu gospodarstwach wdrożono już procedury związane z likwidacją choroby. Maja Kwiatkowska, Radio Olsztyn. Od początku wystąpienia choroby w Polsce, czyli od 2014 roku, zanotowano 24 ogniska ASF u świni. Z kolei u dzików w tym roku na Warmii i Mazurach potwierdzono 337 przypadków. Od początku choroby prawie 700. W serwisie Trójki informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 36 w miejscowości Miłosna między Prochowicami a Lubinem na Dolnym Śląsku. W czołowym zderzeniu samochodów ranna została jedna osoba. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. I jeszcze wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Hektolitry bourbona, które wyciekły z powodu pożaru magazynu, płyną 37-kilometrową strugą po rzece Kentucky. Jak informuje agencja AP, whisky zbliża się już do rzeki Ohio. Pożar doprowadził do zanieczyszczenia alkoholem rzeki strumieni, obniżając w nich zawartość tlenu. Liczbę martwych ryb z tego powodu liczy się w tysiącach. Władze spodziewają się jednak, że gdy alkohol wpłynie do większego zbiornika, szybko się rozrzedzi do poziomu niezagrażającemu środowisku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać głównie na północy, może tam też zagrzmieć na termometrach od 8 stopni na Podhalu i Zamojszczyźnie do 14 na północy. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, na północy możliwe też burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 20 na południu i dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dnie. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Wojciech Maniak zwykle wita zarówno tych, którzy wybrali tę audycję świadomie, jak i tych, którzy przypadkowo się znaleźli przy różnego rodzaju odbiornikach i ciekawi są, co usłyszą. Pierwszy utwór wskazuje i tytuł, i gatunek, który będzie królował w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. Tytuł piosenki Back in Bluesville, czyli Z powrotem w krainie bluesa. This road many times in the past, and this time the trip is going by so fast. Every stoplight, every street is pointing me one way, and they're leading in me. White line on the road underscores the name of men I know, who've all set me up to fail, built my cross and drove the nails up on top of Loveless Hill. In my home, away from home, I'll find myself. register book. You know they wrote my name in gold. The bellhop laughs and says, I told you you'd be back. You got more baggage this time. Welcome back in Bluesville. Witamy ponownie w mieście bluesa. Tak właściwie należałoby przetłumaczyć ten tytuł. A wykonawczyni to artystka, która rzadko bardzo pojawia się w Maniaku po ciemku. Pamiętam, że na pewno była, ale dość dawno. Ale też rzadko pojawiają się na rynku jej płyty. Chyba, że w jakimś niezależnym obiegu, do którego takiego łatwego dostępu nie mamy. Nazywa się ta pani Roxy Perry i jak podaje jej nota biograficzna, ona była jak wiele zresztą artystów działających nie tylko w tym gatunku. Cudownym dzieckiem, już jako paroletnia dziewczynka śpiewała, słuchała muzyki, no i rozwinęła się, trzeba powiedzieć, doskonale. Roxy Perry i proszę Państwa, płyta z 2005 roku i jeszcze dwa utwory. Najpierw będzie o pociągu, a potem o kamieniu w morzu, czyli Stone in the Sea. Roxy Perry. Midnight train is calling, calling me, come and ride, ride out of here, far from you, ride out of the blue. Ride, ride out of here, far from you, ride out of the blue. I'm finally brave in my right mind to ride that train. Tonight's the night my pain will end, and you'll never raise a hand to me again. The midnight train is calling, calling me so clear tonight, right out of here. On what it is you've done, and where calling, come and ride, come and ride, ride out of here, far from you, ride out of the blue. Calling me, like a stone in the sea. Yeah, Trzeba powiedzieć, że to nie była przyjemna wizja. Artystka śpiewała o tym, że znika, ginie, tonie, jakby miała kamień u szyi. Właśnie tak można powiedzieć. I wszystko to do morza wpada. Stone in the sea. Gdyby każde cudowne dziecko tak ładnie wyrastało jak Roxy Perry, to mielibyśmy naprawdę zatrzęsienie znakomitych artystów. I tak jest ich wielu, ale gdyby zestawić to z tą cudownością dzieci, to niektóre dzieci, później dorastając, po prostu przestały być cudowne. Roxy Perry się udało. Zaśpiewała o tym kamieniu w morzu, a przedtem było o pociągu Midnight Train. No i to jest pewnego rodzaju nawiązanie do utworu, który usłyszymy za chwilę, o bardzo zbliżonym tytule Midnight Special. It's one of those great old sing-along songs. Please don't. No, you can if you want, but ain't nothing to it. Hey, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I'm marching to the table. You see the same old thing, and I'm food upon the table. Yeah, no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Midnight Special. Można tutaj dyskutować, czy na pewno chodzi wyłącznie o pociąg, który odchodzi o północy, ale nie będziemy wgłębiać się w szczegóły. Ważne, że to klasyka. Klasyka fantastyczna, pełna energii, wykonana na żywo całe lata temu, blisko pół wieku temu. Creedence Clearwater Revival i ich koncert. No, kiedy uświadamiamy sobie, że byli bardzo młodymi ludźmi, to tym bardziej imponuje ten potencjał, ta umiejętność tworzenia znakomitych piosenek. John Fogerty w absolutnie pełnym rozpędzie jako twórca i jako wykonawca. No i dlatego postanowiłem dzisiaj do Maniaka po ciemku wybrać taką dość długą wersję jednego z ich sztandarowych numerów, który zresztą sami zapowiedzą, i to pokaże, jakie cuda się musiały dziać na widowni, kiedy panowie CCR, czyli Creedence Clearwater Revival, w takiej formie pojawiali się przed publicznością. I love Wilbur, and I love Booker T, and I hope you enjoy some of what we did too. Anyway, here's a song called Keep On Chewing. Keep on shooting. 9 minut to trwało, a dla mnie mogłoby jeszcze trwać. Creedence Clearwater Revival w pełnym gazie, z koncertowym rozpędem, aż miło słuchać. No, mówię za siebie i podejrzewam, że za część słuchających również. A teraz, drodzy Państwo, część trzecia audycji. Piosenka What Happened to You, a wykonawca troszeczkę nietypowy, ale o tym za chwilę. Oh, Kwestia oczywiście się wyjaśnia. What happened to you? Co ci się stało, moja droga, że tak mnie traktujesz? Oczywiście kłamstwa, oszustwo, niewierność. No cóż, to są tematy, które w muzyce bluesowej wiecznie powracają. A wykonawca, powiedziałem, że troszeczkę nietypowy. Nazywa się on Jimmy Morello i nie gra na gitarze, nie popisuje się solówkami. Ta płyta nosi tytuł Can't Be Denied i pokazuje go jako pełnego mocy wokalistę, który czasem lubi sobie pobębnić. No i ta muzyka to nie jest... Ja nie wiem, jak to sformułować, żeby nie zrobić krzywdy artyście. To nie jest światowa czołówka, ale to jest takie bardzo porządne bluesowo czy bluesowo-rockowe granie do kołysania, do zabawy, do słuchania i z pewnością do klubu. Tam to musi brzmieć naprawdę znakomicie. My mamy do dyspozycji płytę studyjną, no i w związku z tym Jimmy Morello, jak to w zwyczaju maniaka po ciemku, wystąpi jeszcze dwukrotnie. Sometimes I wanna cry. Sometimes I feel so lonely. Other times I wanna cry. I know you want some loving, but I'm hurting deep down inside. Tried to find someone to love. Perkusista Jimmy Morello i płyta Can't Be Denied. Zawsze, kiedy prezentuję bębniarzy, którzy śpiewają, to jakoś tak szczególnie to odczuwam, bo jednak rock and roll czy blues to muzyka gitary i zawsze sobie wyobrażamy tego frontmana z przodu przy mikrofonie, albo bez gitary, jak powiedzmy, nie, Mick Jagger, albo z gitarą, i to wszystko jest taki obraz, który trudno zamienić na coś innego. A tu nagle mamy gościa, który jest, no, zakotwiczony za tymi bębnami, poszaleć po estradzie za bardzo nie może, a jeszcze musi śpiewać. I tak przyzwoicie, i tak dobrze, jak Jimmy Morello. No to stąd to moje określenie, że troszkę on jest nietypowy. I byłby to już ostatni artysta, który dzisiaj wystąpi, gdyby nie to, że udało nam się wygospodarować jeszcze kilka minut i na pożegnanie z dzisiejszym wydaniem Maniaka, artysta, którego słuchacze tej audycji dobrze znają, Jimmy Thackeray z płyty Sperkies. Since you left me, babe, I don't have much to do. I spend all my time just wondering what happened to you. Lost all my money and all my self-respect gone too. If things keep going on like this, yes, I might even find I've lost the blues. Our old friends don't call me, I guess that ain't nothing new. All they ever really cared about was hanging around with you. I tried to walk you off my mind, but I can't even find my shoes. You know, if this trend continues, babe, you know I'll probably even lose the blues. Done misplaced my teeth. I can't locate my prescription, so I can't get no relief. I'm going crazy, and I'm about to blow a fuse. You know I've lost so much already, babe, I believe I might just lose the blues. I don't know what I'm doing,